انسان ته خپل علم د خپل عقل ته مطابق معرفت حاصلې اهم دا وایي کنه یو بزرګ قرار دی رحمت الله علیه هغه خبره کوي چې الله تعالی بعد قیامت پرز یعنی د جنت کې جنتیانو ته خپل معرفت دمر ورکی لکه څومره معرفت چې په دنیا کې لوی علما ته حاصل لوی علما دي هغه ته د الله تعالی معرفت حاصل بزرگان دین دي او الله تعالی بعد قیامت پرز د علما ته دمر خپل معرفت ورکی لکه دنیا کې چې پیغمبرانو ته څومره ورکړي پیغمبران الله څومره پیژني دیتو با دمرا ورکی او عامو انبیو تبا اللہ تعالی دی قیامت پر از پر دمرا معرفت ورکی لکا سمرا معرفت چاقای نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دور کردی نابد عامو انبیو صفت دی او پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا اللہ تعالی یو خاص قرب ورکی اغلا جزائش دی ندا معرفتون او دا قیامت پر از بند حاصلی خوا او سمان تا دمرا معرفت ندے حاصل اور اللہ تعالی دی کی ترقی واشی او دا بسیواشی دا قوا مسلت دا قدول کرو یو دل منون کی وا او بل دل نو منون کی دجاو حالات بیان سل مخت دلائل دا قدرتو او سی او دل مسلت دا چکل دیت داوی لسولت اولائک مخواهم النار مخت دایت بیان شکنا اولائک دا کافران خبیسان خنزیران تکانا دا دی اور دے زید اسلوگ نے دا دی اور دے چکل دا خبر اوفوا ندی مخنوی متایقونو انا کنا اوستی شی کنا دا چې دا تاسو موږ لپاره کوم ځای د سوګ می جهنم ګرځوي نو دا دې اوس شي الله تعالی جواب ورکړي چې نا تاسو خو تلوار کوي په غفتل د دې سيزونو ځان لپاره شر زر زر غواړي لیکن دا الله تعالی هم یو عادت دی یو طریقه یو قانون دی چې هر یو څومره یو انسان شریر وي موقع ورور کوي دې لپاره چې شر د سیوا شي نو چې شر سیوا شي نو بیا به الله تعالی ور سره زیاته نام ورکړي دې ته استدراج وایي درجه پا درجه بانده لیل لی عذابونو تنیزده کول نا اللہ تعالیوی تاسو غزان لحوز غواره خدا هر شید پارا مایو نیتا با پر رکره دا پاغا موقع برازیم سوئی ولو یعجل اللہو کزر رسول اللہ تعالی لناس دی خلکتا اشرا تکلیف بدی تکلیف لکا سنگ چی دی وجد غفتلو دوی ولو یعجل اللہو کزر رسول اللہ تعالی لناس دی خلکتا الشر غبدی تسبب غفتل دوی استعجاله فشان ذره ولود الله تعالی دیتا بن خیر هغه خیر خیګړو پیدا لکه څنګه چې دیزان د پاره د خیر خیګړې دعاګان غواړي اور الله تعالی د خیر دعای زر قبلې ګوردا مسله د خیر دعا زر قبلې او د شر دعا د زر نه قبلې حدا یاد ساته یاد نه معلومه لکه څنګه چې الله تعالی دیتا زر خیر رسي په وخت غفتل دوی کې خیر لرا او دا ته الله تعالی دوی ته زر شر رسولی چې کله دا خلک د خپل ځان لپاره شر غواړي لکوزی الیهم اجلهم پورا شی بو دوی ته اجلهم هغه نیټه مقرره دوی بس هغه پورا شی و تام شی بو زر لیکن الله تعالی دا سي الله تعالی دوی ته هغه شر زر نه رسي قامقاوی کې سمو قوی ځکه بلایت کې راځي وایي تاجرونه کبل عذاب تلوار سرستان عذاب غواړي ولولا اجل مسمى قد عذاب د پاره یو نیټه مقرره نه وي لجا اهل العذاب دا عذاب به دي تراغله لیکن ولایات انهم دا عذاب راځي دي تبختتن وهم لا يشعرون الناس فراجي او دي په کوي کې نو آیتونه کې دا مضمون ګان ذکر شوی قال ذر الذين الله تعالى يريدهم غا كسان لا يرجون لقاءنا شهغ يعقد الذي د ملاقات زمون یا نه یریږي د عذاب زمونږ نه پس کې پرېدم شي تو بیا نه پاغ شرکیات د دوی کې پاس سرکشو د دوی کې یا مهون چې ګډوډ به وي دوی پای کې الله دغه سرکشو کې ګډوډ پرېدم موقع ولور کوم چې خ ګناګار شي چې څه سزا وسکي الله تعالی اوس شکایت کوي د ټولو نه شکایت کوي زمونږ نوم دی د مخکنو خلکو نوم وایذا مسل انسان کله چې ګور سی انسان ته ضرر تکلیف چرته شدت راشي مرض راشي نور تکلیفونه راشي دا انا نه دی بلی مون د پاره د لکول دا تکلیف لجن دی هی پډا د خپل دا سپروت وی اے الله اے الله اے الله دا تکلیفونه زمانه لري کی او قائدن یا ناس وی اور دا الله تعالی نه دا دعا غان غواړي او قائمن یا ولار یعنی ناس ولار پډا دا هر حالت کې دې زمانه غواړي چې دا تکلیف زده نه لري کوم کافر دا سی کوي کنه چې کله هم د تکلیف راشي نو دی الله تعالی ته چیغي شروع کی چې خدای دا تکلیف زمانه لري کی فلما کشفنا عنه کل چلری کو مونږ دې کافرنا زره هغه تکلیف ددا مشکت ددا غ بیماری ددا نو مر نو کوګر دي دا سړی روان شي دا سړی ک علم یدعنا گویا شان دا دې لم يدعنا ذنوب للم الى بر مسال القول ديو تکلیف ته چا غره سي ته له دتا دا ته حالت شي چې ګویا د باندې سره تکلیف نور راغله او نو زمانه چا ته تکلیف دل ورکو دعاګانې وکړي دا تاسو ما تفصیلا بیان ک مونږ باندې دا سه حالات راشي چې کله تکلیف مصیبت مشقت مرض دی کې گیر شو دا الله تعالی نه ناس او لاړه هر طریقې سره دعاګانې غواړو تا ته نه وظایف هم شروع کو اعمال هم شروع کو چې دا تکلیف زمونږ نه لري شي مګر هغه تکلیف لري چې موږ جمعات کې به بیان نه ویني او نه به پلاس کې تسبیح چرتا یا تسبیحات یا تلاوتونه دا بنی وي الله شکایت کی چې دا سمکوا په حالت د مشقت کې مان غواړا یعنی ما بلا او په حالت راحت کې ما بلا دوار صورتن کی زمانہ غفتن کوا دا سمکوا کذالک زوینا دارنگی خیست کری شیدی او خیست کون کی ورطسوط دی شیطان لیل مصرفینا دا پار دا مشرکانو ما کانو یا ملون ها آمال چی دوی کول یعنی کم شرک چی دوی کول نو گره شرابی تا شراب خیست دی زنائی تا زنا خیست دا داکو تا داکو لا خیست دی دا ورطچاک خیست کری شیطان خیست کری دی کنا بس مشرکانو تا دا طریقہ آغا شیطان خیست کری دا ولقد اهلكنا الله تبارك وتعالى يري مكي والا چمن هلاكړو القرون قومنا من قبلكم مكي استاسنا استاسنا مكي سمره خلقو ګورې دا غي حکومتونو او دارنګي غي ځان تعمیرات کړو دا غي سمنسوبي وي دا غي دنیوي ستره کوي وي الله وي ټول من نه سنابو چرته هم څوک پاتې نشو شاهانو مورمندل پریبانانو مورمندل کافرانو ټول په دې سمکو ورته نه لما ظلمو کل چه دی ظلمو کل قضان سر اللہ تعالی و ما حلاکل و جاب هم رسولم اور حال دادی چراغلیو دی تا پیغمبران دوی بل بینات پخکارو بیانونو سرا انبیاء ور تخکارخ کار بیانونو هم روڑو ارس ور تمخدشو و ما کانو لیکن نو دوی لیؤمنو چی ایمان روڑو دو جد فساد دے استعداد دوینا چفل استعداد دی فاسد کرو کذالک نجزی القوم المجرمین دارنگ سزا ورکو منگا قوم تا چکم قوم مجرمان وی الله تعالی وی دا می لري کړو ثم جعلناكم بیا وګورو رحم تاسو خلائف فی الارض آبادون کی دیز مکه او خلیفہ گان دیز مکه هغه می لري کړو تاسو میرا اوسه بادشاہ می درکړي مال او دولت می درکړي صحت او ځان می درکړي با اختیار ما وګورو لای من بعد هم پس حالات د مشرانو نا خدای سره درکړي دي الله تعالی بادشاہ را کړی صحتونه را کړ مال او دولت را کړ مشری را کړ صرف را کړ لنن زرا دې لپاره الله وایي چې وګورو مون کیف تعملون چې تاسو څه کوئ چې تاسو څه کوئ دا بادشاہی په کوم انداز دا دې سو خوشحالي کې نه چې مالې بادشاہی راکړه زمو عززم مالې مشری راکړه زمو عززم الله وی امتحان دې دا باندې کوي اکثر پکې ټوکره اوس د مکی والا خپل حالت بیان کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي الا ان الدنيا حلوه حاضره خبردار زمو امتیانو دا دنیا ډیره پاګه او سرسبز شاداب ده خوزان دا دنیا او بلکل سرسبز دا او شاداب دا و ان اللہ مستخلفکم فی اللہ تعالی تاسو خلیفہ گانگئی پا دی دنیا کے فناظرن کیف تعملون بولی اللہ تعالی چی تاسو سکوئے اتقو الدنیا و اتقو النساء زان بچ کئے دی دنیا نا او زان بچ کئے دی فتنو دی خزمان اتقو الدنیا دی دنیا دی فتنی نام زان بچ کئے دنیا با دی را گی رئی وتقوا النساء ما ناصد د فتنو د خزنه دی ګو ګراګیر هغه خلک کوئی کنه زمين زن سر د دریس زونه دی چې په دې د انسان بیڑا تر کیږي یو زمين دی دا ځای اول کې راځي پس تاسو ګوره یو بل کدی ډا گئی زین سر دی زر پی جنه مال او دولت یو بل خدی کوي او درین نمبر څه کې دی زن دی نو بس دا دری فتنې دی او پیغمبر علی السلام فرمایي چې بنی اسرائیل کې اوله فتنه کما راغلی او د تبعه والا هغه د خزنه لا سره راغلی واقعه ده په یاد ده دیونی خونی اوچه واقعی آدی اما صالح سلام پسی جو بلان بینی با اورا را گلیو او بیا غیر سوی دنو سنکی کی خدا اخفل خوزی دگی توردن نکای خوچ یو ورسر زناو کلان دیگتا سر بیا سنشی کولی در تیار نیدی خوزی دگی در تیار نیدی دغا مسئلہ دکا حدیث کی دگی تا اشارہ دغا نهم اپارا کی تفصیل تیر جوی ری او مس کے پورا زم دیر تیر شیخ بیانم تا کرا لی رمضانم تا کرا گا نزو تا دمونیش وایزا تطلع علیہم او کله چول استیش بدوی باندې آیاتنا زمون بینات چې هغه واضح دي په زم د عبادت د بوتانو کې چې هغه بیانې زم او بدی د چا د عبادت د بوتانو چې د بوتانو د بندګی مکه وای وقال الذين وای هغه پنځه بدماشان دا پنځه بدماشان یو پکې عبد الله بن امیہ رے بل پکې ولید بن مغیره رے بل پکې مکر بن حفص رے بل پکې عمر بن عبید الله رے او بل پکې عاص بن عامر دا پنځه ذل مردارانو دیرال پیغمبر علیہ السلام تصویل قال الذين ويا كسان لا يرجون لقاءنا ذريزن دال اسراره چې دې زما د عذاب نه یریږي نه سول ائتي راوړا اے پیغمبره به قران یو قران غیر هاذا دینا علاوه بل دا چې قران راوړا چې پاغي کې هغه مور نزیږي چې مونږ پاغي غوسه کیږو لیس فیه ما یغیزنا دا چې شی پکې نه چې هغه مونږ غوسه کوي دا هغه غوسه کول ولا سيزونه سو په دې قران را دوکو د دې په پلاران را دوکو د دې په بوتان ویننه چې دا خبرې پکې نه دا چې قران راوړا چې پکې د غوسه دا چې مو یې کنه مونږ بیا غوسه کیږو پیغمبر علیه السلام او کدا چې قران نشه راړی کنه او بدل هو هر دي چې دا کوم ایتو نو دا کوم احکام زمونږ د بوتانو باره کې دی دا بل طرف ها هغه یو ځای کې دی کنه فابو نو چې هغه په ځای باندې یعنی دا څه بلا حجاج بن یوسف صفا هغه نه چې دا حرکت له ګول کنه دا غډل ورته راځي چې دا ابو دي چې په باره کې راغلی دی یو بیان وایي ورته وايي دمر دولت دلې درکو د دینه اتاو جوړ کړه ابو معنا انکار یو کړه اتاو معنا عمل یې وکړه ویسر فلان دی او ټکه دې ډیر اوچت کا بل ور سره یو نو توري کا نو اتاو پته نه جوړ شنه هغه ټیک ته ظالمین خدا الله په کتاب ظالم نه چې الله کتاب کې تغیر وکړي موسم دی کنه ته خلکو لدا چې اوس لا پکې بل مسله ده چې دایته می قوت ولا ختم کوي چې یو عرب سره پاتې بچاله ور کوي چې سره د ریټي سره پاکستان نه دا ختم کوي هندستان به راوچی او دا مکتوب هر څومره چې یو تن ظالم او خابدا کې سینا اوسي اوس مسلمانو تر سره نه دی دا د ریوان کوم سری مسلمان دی هغه چې تم د خپل ملک تبعی نه خپل ملک تبع خدا هغه بل کوم کړه دې نه نیم کړه دا غن کړه دې هغه څه ساتي هغه د انګریزان سات دې سری هغه څونو د چانی مو او بدله یا کم از کم دایته په دې کې بدل کا قلوا پیغمبر علی السلام ما یکون لی بالکل مناسب ندی زما د پارا ان ابدله چې بدل کم دا قران من تلقاء نفسی د خپل طرفنا بالکل بالکل یو زر زیر نشم بدلونه دا تاسو یې سوای ان اتبعوا حضرت عبدالینکم الا ما مگر دا غشی یوحا الی چما تدا غی وحی کولی شی یعنی زپا بند دین زپا بند دین زدا سنے مچ بس یو طرف تو کل طرف ان یاقاف زیری گمین آسوی تو ربی کمانا فرمانی اوکا در افل عذاب یو من عزین دا عذاب در زلوی دا غین یری گم کنن مانا فرمانی اوکا چی سبک چی کل پیغمبر سر یعنی اگئی دا حالت تن زمون نبی پیغمبر علیہ السلام کو معصوم دے اپ جنتی دے خو منگا ہوتا تو جب ایک تاسو نا فرمانی دا اللہ او کنا نٹنگ ہے ہوتا انہوں نے پیغمبر علیہ السلام دوی تلا او شاء اللہ کو فقو دا اللہ تعالی ما تلوتو علیکم ما بنو لو صدا قران پتا سو باندی دا پا اللہ مال را کنو ما تے وی دی تے ولنا کدا اللہ کو فے مال بینو را کڑے تاسو تو مانو لو سے ولا اذرا کن دی او نہ اللہ تعالی تاسو خبر کڑی وے تے قران نا پے شب زما باندی زما په شبب تاسو الله تعالی دې قران نه خبر کړی نه وای لیکن الله مالا قران دا او تاسو یې چې کړه پر قران باندې خبر کړی په واسطه زما فقد لبستو زکه چې ما مودا تیر کړی دا فی کوم په تاسو کې عمر من قبله سمودا من قبله مخکد دینا لم احدث کوم چې په دغه زمانہ کې ما تاسو سره قران خبرې نه وی کړی نو څنګه دا زمانہ خو زما تاسو سره تیر شوی دا صداقت معلوم دی امانت معلوم دی مخکد دا خبرې نه وی معنا فرمانه نه دي کړو څنګه کوم افلا تاکلون آیا تاسو عقل او پوهه نه لرئ د دې خبرې چې دا قران زما د خپل ځان د طرف نه نه دی بلکې دا د الله د طرف نه دی ان الذين فتجرا كسان لا يرجون لقاء انا چاغي نيريږي د عذاب زمنا یا غي عقيدن الذي د ملاقات کول من سرا پس ته مرګنا ورزو في الحياه الدنيا راضي دي دوی په ژوند دنیا واطمئنوا بها وخشال دي دوی په ژوند دنیا ولي خوشال دي وذالك او دا دي وجه نه دي راضي دي په ژوند دنیا خوشال دي لانهم الذين زكدا هر کسان دي هم آیاتنا غافلون چې دې د دلایل زمونږ نه بے پروا دي زمونږ د دلایل نه بے پروا دي د دې وجه نه دی راضي دي په ژوند دنیا باندې او خوشالي کې ژوند دنیا تا تاسو نه ګره یاد وساته افسوس نن په حال د مسلمان دی چې دغه علامات د چاو د کفر او هغه علامات نن دلته هم موجود دي ډېر مسلمانان دا سړي چې هغه د دنیا او آخرت ته تل قطن نه وایي نه غواړي او دا وګورئ کنه چې تاسو تاسو تخکاری دا دغه نه کیږي کنه کدی ته نه دا چلته کو اولائک دا کسان مأواهم النار تکانا تا دوی اور دے جہنم دے ستوب نا تا دوی اور بے ما کانو یک سبون دوی لدا سزا ور کرشوا دا آغا مالو دو جنا چھ دی کم کول چاگا شرک اور کفر اور نور گناہ ہونو ان اللذین آمنو پتا اکسر آکسان چاگا ایمان لوڑے دے دا اللہ تبارک تعالی توحید منی دا پیغمبر علیہ السلام رسالت منی وعملو صالحات اور اظہار دی ایمان کئی پس سرا فعمال صالحہ سرا عمال صالحہ کئی یهدیہم خبر سوی دوی لرا رب هم رب دوی جنت تا بی ایمان اہم پا سبب دوی ایمان دوی اللہ تعالی با دی خلق خلق مقامات و تورسی تجری من تحتهم چی بئی گی با پا حکم دوی مخیط دوی الانہار تجری چی بئی گی با بی امرهم پا حکم دوی جنتیانو من تحتهم بین ایدیهم مخیط دوی جنتیانو الانہار نهرون یا خدامانا شوا او یادار چی دید بنگلو دلان دید بودی فی جنات النعیم وی با دی باغ باغنو کی کم باغنا چاگا نعمتنو والا دی نعمتنو والا باغنو کی با ہمیشہ دا پارباتی دعواهم فی آر بلن دو دی پا دی جنت کی دا بسیوی دا بوی سبحانک اللہم پاکی دا تالر اے خدایا دا صفات جلالی بیانی یلہمون التسبیح و التحمید کما تلہمون النفس دا تسبیح او تحمید پا دی دا سوی لکا سنگا چنن یو سڑے سا اخلی بلکل پا دی بس مشقت پا دی باندی نرازی تا اللہ بمینہ کی بلگی او دا تسبیحات کوئی کمشی تیزوش او بوی سبحانک اللہم دس ہزار غلامان سر دا ملائکو مخیط والا سپکار یو دا ہری او پلاس کے بسیوی اگا خانچی اور مجمع بے اسیلی وی دیشو نا بے دیشو دی اگر بلی پلاس دیو دیشن کی نا دا مجمع گنتگی دی بم دیگی مرکل دیشن ہوئی بس بس دا بے پلاس چھ سپکار دی سیوا جنتی بچا پی ربور را شکتا ہو دیگی سیوا یو شیر دلتا پی یو چرک پسی پیزر لگر دی بزن کئی نا ٹوپو نا موکو نگیشتا خود تو زان دلتا سان کا نا تو گو آتا مزی و تحییتهم او پیشکشی دی یو بلتا اهلا و سهلا سوکوی خوش آمدید سوکسوی سوکوی خوش آمدید سوکسوی خرص داری کنا اهلا و سهلا علت و لفت سلالی جلتا خطا سو سوائیں اگا نور نورو ہے کنا گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون گوڈ ایوننگ دی کس سپل آدھا تیسی زون امیزو نشتا دا گوڑیان مڑیان نشتا علتا سلام بس سیوا تا اللہ دو طرفنا سلام ملیکو دو طرفنا سلام کل میز کے سلام کینا و بغز دار سب دنیا کے علیکہ کہ یو بل سرے بغزی اے دا غزائی نتے دا غزائی گوڑا ہے زمان دی راستا کچھ دی جہنم دو پورنا پورو تدا جنت دی جنت کو دی خلو کی دی جی آئے گو تجی زنگی سا خلو کی یو چینا کی مورکو خیستا بنا گانی بتی دا سے خیستا بشو چپل تو اسی لگو بغز کی چدن نصدی کنا بخاتم بس کینا مینہ نیش دا سنے جنت کی مکنی کنی کنی التا دا سنے مینہ نیش کچھ یو گلاس ہوئے کنا اوکو عرص دزرن یو بل بزارے گئے و آخر دا واہم اور اس لئے بنانا جکل خوراکو کی خمزی دار ہر خمر چوکن جا بسوئی الحمدللہ دا ان بیانیشا الحمدللہ سنا صفت کی اللہ لارا آغا اللہ چا غرب العالمین دی یا مانا دادا چی جنت کی خفت دی سبحانک اللہم چی پاغس کی پالنگ نا پاسی نمد پالنگ دی غصب بہترین سیبا پٹکے رانے شاید تلوزی کا نو آغا دے دی اسمان کا پورا دم روچت چت تختو ہو گئی باچا سے بوئی دی دبری چاپ لارا کی مگا خودی جماعت تنی رکا دی چو پوڑای ہوتے دی آغا تخت دیسی شکا تبکینی تبکی دا پاسا کینی بیا اوچت شی جاستا چی خیجی نا ہوا کی بور پسی من دی وائے کتا دی دا ناس دی زائش تاغی کی بس ورے گی دک لیوانے چالی دی چی جاست پسی پس ما کمانڈی ہوئی چیز دی تو خیجم آغا بم دغا سی جازون دی کتا برا شی چی کتا دا سی راش مزیدار تختا و پکی زان غرب بک دا سی برا ہو گرد خوری بدا نتاو شی ادا قادمان بدن تاو شي څه چل دي د محشر نه پتي کو دي کو پستون ستون راغلم لم یو چا ال راړي په سغې به ولا چلي یو دې تماشا به واخر دا وا هم او رسته په لنه دي جنت یانو چې کله خوراک مراکو کی او پاغه پادنګونو کې ځان راو غورځي دی وي الحمدلله رب العالمین سنا صفات دی الله لرا اه الله چې رب دی عالمین دی بس سنا به وي او په هم نور ته تمام بس فکر دی ولو عجل الله نور هو امس نا چلو نو پک نور مشتا ولو عجل الله او کذر رسول الله تعالی للناس دي خلق تا الشر بدی چکل دی غاری اے خدای ما ملک او بس وته درای دي چورمن نکا کو بس کنا سا اے خدای زما بچی ملک ورمن نکا تا دیوال تور کو دو کدا سے کولے الله تعالی وی نکا نتا سے نکو دی کو نکو استعجال هم پشاند چاد زر رسول دوی تا بالخیر دا حقا خیر لکا سنچ دی دعاو غاری اللہ وی خیر زر رسول مرتدا قدوم شر پکنا را قدوم لقوزی علیہم نکر شیب و دوی تا اجل هم حقا نیتا دوی اغب خبر بس فیصل شیب و فنظر اللذین پریدو منگا کسان لایت جون لقا آنا چنیری کی دازار زمنا فی تغیان هم پاسر کشیخ دا شرک بلکی یعمہون گڑوڑ سرگردان مانا گڑوڑ وایدا مثلا انسان کله چورسی کافر تا درو تکلیف دا انا نو بلی من د پار دچا دلر کوټو ته دي تکلیف دي جام به پدا سے حالت کی چ وډړې وهلی وی وډړ خپل بس پرو کی او قائدن یا نا او قائمن یا اولاد سم تکلیف ته څنګه حالت ته فد ما کا شفا ان هو کله چلی کوم د نظر رهو هغه تکلیف ته مر رهو ګرځي دے کالم یا ہونا گویا شاندار جنو بدلی دم الهو دل کول دی او تکلیف تما سهو چ رسیدلو دا داسی سہی بے پرواشی کذالک زین للمسرفین دارنگ خیست کڑی شید مشرکان دفارا ما کانو یعملون حق عمال شرکی چدی بکول دنیا کے دنیا کی کئی ولقد اهلکنا القرون بتاکی سرحرا کڑی دی منگا دیر قومنا من قبلکم مخستاسنا لما ظلمو کل چاگی شرک اور کفرکو و جاتهم رسولم بیر بینات راغلو دیتا پیغمبران پخکارا و بیانون سرا و ما کانو نو زیلیو منو چی مان روڑوی زکاگی خپل استعداد خراب کرو کذالک نجزی القوم المجرمین دارنگی منگا سزا ورکو ها قوم تا چکم مشرکان دی اللہ وی حلاک ہوئی سم جعلناکم بیاو کرزو لے ماتاسو پس حلاک دا غینا خلائفا اسیدون کی آباد ان کی فلار زید از مکے ممبادین پس حلاک دا غینا لنن زورا دی رپارا چو گرو کئی فتا عملون چی تاسو سنگ کارو نکوائے چی تاسو سنگ کارو خرسارو و ازا تطلا علیم کل چولو سیش پدی مکی والو باب آیاتونا بیناتن حاغا آیاتونا زمن چاہا بیانا ان کی دا زمد عبادت دا چادی دا بدائی دا عبادت دا بوتانو دی قال اللذین آنوائی حاغا کسان لا یرجون لقانا چنی یری گیا غیدی چانا دا عذاب زمننا ایتی بی قرآن دورا منتے او قرآن غیر حازاد دینا علاوہ بل چپاہی کی دا سی سزن نہیں چمن کو سکئی او بد دل ہو یا کم از کم بدل کا پدی کی بازی حاغا سزنا چمنگا غبت گنو مانا دا دا پدی کی ترمیم کا اولوائے پیغمبر علیہ السلام ما یکونو لی بالکل مناسب ندی زمار پارا ان عبد دلہو چھ بدل کم دا قرآن من تلقائی دخل زاننا من تلقائی نفسی دخل زاننا ان اتبعو زتاب دارنکم اللہ ما یوحائی لیا مگر دہا غصیزنو چھ واہی کولی شماتا ان یا حافظی اریگم ان آسائی تربی کمانا فرمانیو کیا در افل عذاب یو من عظیم دا عذاب درزدوی قلوا يا پیغمبر علیہ السلام دویتا لو شاء الله فغفتن اللہ تعالی ما تلوتوه ما بنونو صدا قرآن علیکم پتا سبان دی ولا ادراکم بیه نب خبر کریوی اللہ تعالی فشب زما تاسو فدی قرآن باندی ولا ادراکم نب عالمان کریو خبر کریوی تاسو اللہ تعالی فشب زما بیه دی قرآن نا قولی فقد لبست فیکم زکا ما مدفر کری دا پتاسو کی عمر من قبلی ہی سلویخ کالا مخی دینا دین بوتنا مخی سلویخ کالا زندگی ما تاسو کی تیرہ کری دا ما پکی دا خبری نوی کری افلا تاقلون آیا عقل نلرائی تاسو پدی خبر باندی چی دا قرآن ما دزان نلرائی جو کری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ددين مكي آيتنك دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اور دا قرآن مجید دا حقانیت بیانو اور دا کافرانو دا طرفنا جسم طالبی شوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غی جوابنا ورکل دا غی دا مطالبی وی کہ پدے قرآن کے سے ترمیم پکار دے زمنگ اور زمنگ خدایانو پبارکی چکم رویہ دا داڑی رسخت دا دا الفاظ بدلول غاڑی اور یادا قرآن بدل کا داغی تفصیلی جواب ناغی تورکریشو مخد کافرانو دا نور و عقائد و بیان دے اور پاغی باندے اللہ تبارک و تعالیٰ تنقید کی اول خبر خدا دا جدادی دقل بت پرستے دا پارا کم دلائل بیانی دا بے بنیاد دی کم خلق جدا پا اللہ باندے دروغ ہوئی دا اللہ تعالیٰ سر شریکان نیسی لکہ دا مشرکان مکہ دا طریقہ دا پا اللہ بانے دروغ تڑل دی بہتان لگول دی اور یا دا اللہ تعالیٰ دا پارا اولاد ثابتی لکہ دا دی یہودیانو عیسائیانو خبر آوا دے دوارو باندے اللہ تعالیٰ رد کئی او دا بیانی چکم کسانو دا سی قسم ظلمن اوکل جداغی بیان کم شورو دے دی دی جہنم دا اور نہ بچ کے دے نشی دی با ضرور بی ضرور پد دی جہنم با اور کی سوزی زکا عقائد دا دوی مشرکان او شرکی عقائدو اعمالهم باطل دی دا دوی دا پارا صرف اور صرف جہنم دے دوزخ دے کلچ دا تنقید پا دوی باندیوشو ندائی دا دی اقبل بندگئے دا پارا یو ہیل جوڑی یو سنے والا ورکئی جمعوں کو اللہ تعالیٰ منو دا اللہ تعالیٰ دا وجود قائلیو لیکن من چا دا دی خدایانو کم بندگی کرو نظمان مقصد دا دی بندگئے دا دے پس بالا با قیامت پر از باندی ضرورت راغلو ندائی بزمان دا پارا سفارشو نہ کئی اور ددائی بسفارش باندی بمان دا جہنم دا اور نبج کی گو یعنی دادا حقا کسان خبرو چی دغا مشرکانو یو مرتبہ کی قیامت منو خود دا دیخ پلی غلط نظری دا پارے دا یو آرو نسلو دا یو ہیل جو لکڑا چی منگ اللہ منو خود دی بوتانو بندگی پا دی بنیاد باندی کرو چی سبال بدوی زمان سفارش کئی ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دید پارا داکار کو چی سبال منتا قرب حاصل شی اللہ تعالیٰ پی تنقید کئی چی داتا سو دکم سفارش حوالا ورکو ہے سفارش دو قسم دے یو سفارش قہری دے چی بغیر دی اجازی دا مشفوع علینا سفارشو شی دا سفارش قہری دا پارا دو صورتو نبی یو تن تا چی مجرم خپل سفارشی بوزی ندغا کس تا پا سفارش کے داسی او کس سڑے بوزی چی اغد تا محبوب بی او دید آغن بلا کول نشی نو دغا مشفون علی چی چاہتا سفارش کرے شوی دے دے پا نزل باندے بغیر در زاند دغا کس سفارش پا دی بنیاد باندے والی کس دد دا سفارش واندم دے بزمان خفشی او دا پا زمان محبوب دے نو بغیر در زاند مشفون علی نا سفارش دی سفارشی واخلی دا سفارش قہری دے او دین دا دے چی دا سفارش کون کے چاہتا چی سفارش کونشی دا محبوب ندے البتہ دا سڑے مخوریز دے عزت مند دے یو چت خاغل دے ندے وی کددی سڑی دا سفارش مہانغست ندا سی بوشی دا سی بوشی نا غریب چار نا چار دا سے کس سفارش والی و مجرم تا معافی ہوگی دا دوارا سفارش نہ دیتا قہری سفارش ہوئی یعنی بغیر در ازاد و مشفون علینا دا دی کسان سفارش غستل اللہ تعالی دا سے سفارش ردئی نسو دا سے محبوب شتا چگنی اللہ تعالی دا غد و جنہ دا سفارش والی